ty w życiu. Przeszkadzam nikomu, nie chcę się narażać. W mieście zaraza. Lekarze się zjechali, księża porozgrzeszali. Napawa ich od razu. Wszyscy dusi i mali razem zachorowali. Makabra w szpitalach, zaraza się nie oddala. Wojewoda komunista trzymał z bankami blisko, lecz pomogło niewiele, zaraził się w niedzielę. Szef gangsterów z przedmieścia zastrzelił dziada teścia, a już dziś trzymał gardła, zaraza dopadła. Złodziei powypuszczali, całego więzienia straże zjadła zaraza. Przedsiębiorca z Berlina chciał się wykupić, otrzymać miejsce dla zdrowych, smutna zaraza nieprzekupna. Wszyscy duzi i mali razem zachorowali. Makabra w szpitalach, zaraza się nie oddala. I mali razem zachorowali. Makabra w szpitalach, zaraza się nie oddala. Wszyscy duzi i mali razem zachorowali. Makabra w szpitalach, zaraza się nie oddala. Na boku kompan z młotem chce uciec samolotem. Niewielu to zatrważa. W mieście zaraza. Złożyli tu swoje kości. Nie smotria na zamożności. Nie będę się powtarzać. Wszyscy duzi i mali razem zachorowali. Makabra w szpitalach, zaraza się nie oddala. Wszyscy duzi Dziękuję.